Capitolul 2. În Wilbraham Crescent, la numărul 19, mașinăria legii era în funcțiune. La fața locului se aflau medicul poliției, un fotograf și specialiști în amprente. Toți se mișcau eficient, fiecare ocupându-se de treaba lui. În final, sosi și inspectorul detectiv Harcastle. Un bărbat înalt, cu un chip imperturbabil și cu sprâncene expresive, semănând cu un zeu ca să vadă dacă tot ce se pusese în mișcare se făcea și se făcea cum trebuie. Aruncă o ultimă privire asupra cadavrului, schimbă câteva cuvinte scurte cu medicul, apoi se îndreptă spre sufrageria în care trei persoane stăteau în fața unor cești de cei goale. Domnișoara Pebmarsh, Colin Lamb și o fată înaltă cu părul castaniu cârlionțat și niște ochi mari și înspăimântați. Foarte drăguță, remarcă inspectorul așa în paranteză. Se prezentă domnișoarei Pebmarsh. Inspectorul detectiv Harcastle. Știa câte ceva despre domnișoara Pebmarsh, deși, din punct de vedere profesional, pașii nu li se încrucișaseră niciodată. Dar o văzuse pe acolo și știa că fusese profesoară și că avea o slujbă legată de predarea sistemului Braille la Aremberg Institute pentru copiii handicapați. Părea extrem de puțin probabil ca un bărbat să fi fost găsit ucis în casa ei, ordonată și austeră, dar improbabilitatea era o stare pe care o întâlneai mai des decât ai fi fost dispus să crezi. E un lucru teribil ceea ce s-a întâmplat, domnișoara Pebmarsh, spuse el. Mă tem că a fost un mare șoc pentru dumneavoastră. Va trebui să obțin de la dumneavoastră toți o declarație clară referitoare la ce s-a întâmplat exact. Am înțeles că domnișoara se uită rapid pe carnetul pe care îi lămânase ofițerul de poliție. Sheila Webb a fost cea care, de fapt, a descoperit cadavrul. Dacă îmi permiteți să folosesc bucătăria dumneavoastră, domnișoara Pebmarsh, am să rog pe domnișoara Webb să mă însoțească acolo ca să putem discuta în liniște. Deschise ușa dintre sufragerie și bucătărie și așteptă până când fata a trecut dincolo. Un tânăr detectiv în civil se stabilise deja în bucătărie, scriind discret la o măsuță. Scaunul ăsta pare confortabil, spuse Harcastle, trăgând o versiune modernă a unui scaun Windsor. Sheila Webb se așeză nervoasă, uitându-se la el cu ochii larg deschiși și înspăimântați. Harcastle fu cât pe ce să spună, n-am să te mănânc, draga mea, dar se abținu și în loc de asta spuse, n-ai de ce să fii speriată, nu vrem decât o imagine clară. Deci te numești Sheila Webb. Adresa? Palmerston Road 14, dincolo de uzina de gaz. Da, desigur. Și ai serviciu? Da, sunt stenodactilografă. Lucrez la biroul de secretariat al domnișoarei Martindale. Biroul de secretariat și dactilografie Cavendish. Ăsta e numele complet, nu? Așa este. Și de când lucrezi acolo? Cam de un an. De fapt, de 10 luni. Înțeleg. Și acum spunem cu cuvintele dumitale cum ai ajuns să fii azi în Wilbraham Crescent 19. Păi s-a întâmplat așa. Sheila Webb vorbea acum cu mai multă încredere. Această domnișoară Pebmarsh a sunat la birou și a cerut ca la ora 3 să fie aici o stenodactilografă. Așa că atunci când m-am întors de la masă, domnișoara Martindale mi-a spus să vin aici. Ăsta era procedeul, nu-i așa? Adică dumneata erai următoarea pe listă. Sau cum se aranjează treburile astea? Nu chiar. Domnișoara Pebmarsh mă ceruse pe mine în mod special. Domnișoara Pebmarsh te ceruse pe dumneata în mod special. Sprâncenele lui Harcastle înregistrară acest aspect. Înțeleg. Pentru că mai lucrasești pentru ea? Dar nu mai lucrasem, spuse repede Sheila. Nu? Ești absolut sigură? Categoric. Adică nu e genul de persoană pe care să o uiți. Tocmai asta e așa de ciudat. Chiar așa. Ei bine, nu o să intrăm în asta acum. Când ai ajuns aici? Trebuie să fi fost chiar înainte de 3, pentru că ceasul cucuc se opri brusc. Ochii se lărgiră. Ce ciudat! Foarte ciudat! La vremea respectivă nici n-am observat. Ce n-ai observat, domnișoară Webb? Vai, ceasurile! Ce-i cu ceasurile? Ceasul cucuc a bătut corect ora 3, dar celelalte erau cam cu o oră mai înainte. Foarte ciudat! Bineînțeles că e foarte ciudat, aprobă inspectorul. Acum, când ai observat prima dată cadavrul? Abia după ce m-am dus în spatele canapelei. Și acolo era el. A fost cumplit, da, cumplit. Cumplit, de acord. Ai recunoscut bărbatul? Era cineva pe care îl mai văzusești? Nu. Ești absolut sigură? S-ar fi putut să arate altfel decât arăta de obicei, să știi. Gândește-te bine. Ești sigură că era cineva complet necunoscut? Foarte sigură. Perfect. Asta e. Și ce ai făcut? Ce-am făcut? Da. Păi nimic. Absolut nimic. Nu puteam. Înțeleg. Nu l-ai atins deloc? Ba da, l-am atins. Ca să văd dacă... Adică, doar să văd. Dar era foarte rece și aveam sânge pe mână. Era oribil, gros și cleios. Începu să tremure. Gata, gata, spuse liniștitor Harkestel. Acum totul s-a terminat, nu te mai gândi la sânge. Ce s-a întâmplat mai departe? Nu știu. A, ba da, a venit acasă. Domnișoara pe marș, adică. Da, numai că atunci nu știam că era domnișoara pe marș. A intrat în casă cu o sacoșă pentru cumpărături. Și dumneata ce ai spus? Nu cred că am spus ceva. Am încercat, dar n-am putut. Simțeam un nod aici. Își arătă gâtul. Inspectorul dădu din cap. Și apoi ea a spus, cine e acolo? Și a venit în spatele sofalei și am crezut că o să calce pe el. Și am țipat și odată ce am început să țip nu m-am mai putut opri și nu știam cum am ieșit din cameră și pe ușa din față. Ca un liliac din iad, își aminti inspectorul descrierea lui Colin. Sheila Webb se uită la el cu niște ochi nefericiți și înspăimântați și spuse în mod neașteptat. Îmi pare rău. N-ai de ce să-ți pară rău. Ai povestit foarte bine. Nu trebuie să te mai gândești la asta. A, încă ceva. De ce te aflai în camera aceea? De ce? Părea nedumerită. Da, ai ajuns aici probabil cu câteva minute mai devreme. Ai apăsat pe sonerie, presupun. Dar dacă nu ți-a răspuns nimeni de ce ai intrat? A, asta era. Pentru că așa mi-a spus ea. Care ea? Domnișoara pe marș. Dar am înțeles că nu vorbisești niciodată cu ea. Nu, nu vorbisem. Îi spusese domnișoarei Martindale că trebuia să intru și să aștept în camera de zi de pe partea dreaptă a holului. Harkestel spuse gânditor. Așa deci. Sheila Webb întrebă timid. Asta-i tot? Cred că da. Aș dori să mai aștepți aici vreo 10 minute în caz că s-ar mai vii ceva. După aceea te voi trimite acasă cu mașina poliției. Ce-mi poți spune despre familia dumitale? Ai familie? Părinții mei au murit. Locuiesc cu o mătușă. Cum se numește? Doamna Lawton. Inspectorul se ridică și întinse mâna. Îți mulțumesc foarte mult, domnișoară Webb. Încearcă să te odihnești bine la noapte, ai nevoie de asta. Ea îi zâmbi timid în timp ce trecea în camera de zi. Ai grijă de domnișoara Webb, Colin, spuse inspectorul. Și acum, domnișoara Pebmarsh, poți să vă deranjez să veniți aici? Harkestel întinse pe jumătate mâna să o călăuzească, dar domnișoara Pebmarsh trecu hotărâtă pe lângă el, verifică un scaun rezemat de perete, îl trase puțin în față și se așeză. Harkestel închise ușa. Înainte să vorbească, domnișoara Pebmarsh rosti brusc. Cine-i tânărul acela? Se numește Colin Lamb. Așa mi-a spus și el. Dar cine e? De ce a venit aici? Harkestel o privi ușor mirat. S-a întâmplat să treacă pe stradă când domnișoara Webb a ieșit țipând din casă. După ce a intrat și a văzut cu ochii lui că ceea ce spunea fata era adevărat, ne-a sunat și i-am cerut să se întoarcă aici și să aștepte. I-a spus pe nume, Colin. Aveți un spirit de observație foarte dezvoltat, domnișoara Pebmarsh. Observație? Nu prea era cuvântul care se cuvenea spus și totuși niciunul nu se potrivea mai bine. Colin Lamb este un prieten al meu, deși nu l-am văzut de câtva timp. E biolog marin. Ah, înțeleg. Și acum, domnișoara Pebmarsh, aș vrea să-mi povestiți ceva despre afacerea asta destul de surprinzătoare. Cu plăcere, dar sunt foarte puține de spus. Locuiți aici de câtva timp, dacă nu mă înșel. Din 1950. Am fost profesoară de profesie. Când mi s-a spus că nu se mai poate face nimic ca să-mi recapăt vederea și că în scurt timp voi orbi complet, m-am specializat în brai și am învățat diferite metode de ajutorare a orbilor. Am o slujbă la Aronberg Institut, care se ocupă de copii orbi și handicapați. Mulțumesc! Acum despre evenimentele din după amiaza aceasta. Așteptați pe cineva? Nu. Vă voi citi descrierea mortului ca să vedem dacă vă sugerează o persoană anume. Înălțimea 1,80 m, vârsta aproximativă 60 de ani, brunet spre cărunt, ochi căprui, fără barbă și mustață, slab la față, maxilar puternic, costum gri închis, mâini îngrijite. Ar putea fi funcționar la bancă, avocat, contabil sau de o altă profesie. dar nu muncitor. Vă sugerează vreo persoană pe care o cunoașteți?" Domnișoara Pebmarș se gândi bine înainte de a răspunde. "Nu pot spune că da. Firește, e o descriere foarte generală. S-ar putea potrivi multor oameni. Ar putea fi cineva pe care să-l fi văzut sau cunoscut cu vreo ocazie, dar categoric nu e cineva pe care îl cunosc bine." "Și n-ați primit de la nimeni în ultimul timp vreo scrisoare în care să vi se propună să primiți o vizită?" "Nu, categoric nu." "Foarte bine. Ați sunat la Cavendish, secretarial bureau, și aș cerut o stenodactilografă și..." Femeia îl întrerupse. "N-am făcut nimic de genul ăsta." "N-ați sunat la Cavendish și ați cerut..." Harkessel o privi lung. "N-am telefon în casă. Există o cabină telefonică la colțul străzii." "Da, desigur. Dar pot să vă asigur, inspectore Harkessel, că nu-mi trebuia nicio stenodactilografă și n-am, repet, n-am sunat la acest birou Cavendish pentru astfel de cerere." "N-aș cerut-o anume pe domnișoara Sheila Webb?" "N-am auzit de numele ăsta până acum." Harkessel se uită la ea lung, uluit. "Ați lăsat ușa de la intrare neîncuiată," sublinia el. "O fac în mod frecvent pe timpul zilei. Ar putea intra oricine. Se pare că aș fi făcut-o în cazul ăsta," spuse sec domnișoara Pebmarș. "Domnișoara Pebmarș, conform raportului medical, acest om a murit în intervalul de timp cuprins între 1.30 și 2.45. Unde vă aflați în acea perioadă?" Domnișoara Pebmarș reflectă. "La 1.30, fie că plecasem sau mă pregăteam să plec de acasă, aveam de făcut niște cumpărături. Îmi puteți spune exact unde v-ați dus?" "Stați să văd. M-am dus la oficiul poștal, cel de pe Albany Road. Am pus un pachet, am cumpărat niște capse și ace de siguranță de la Field și Warren. Apoi m-am întors aici. Pot să vă spun exact ce oră era. În timp ce intram pe poartă, ceasul meu cucuc a strigat cucu de 3 ori. Îl aud din drum." "Și cum e cu celelalte ceasuri?" "Poftim?" "Celelalte ceasuri ale dumneavoastră păreau să fie toate cu mai mult de o oră înainte." "Înainte? Vă referiți la pendula din colț?" "Nu numai la ea. Toate celelalte ceasuri din camera de zi arătau aceeași oră." "Nu înțeleg ce vreți să spuneți cu celelalte ceasuri. În camera de zi nu există niciun alt ceas."